Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet efendim, 18 Ekim tarihinde arkadaşımız Profesör Doktor Feyzi Baban ile Kanada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesidir Feyzi Baban. Mülteciler üzerine yaptığı araştırmaları konuşmuştuk. Bugünkü programımızda da bu konuya devam edeceğiz. Hoş geldin Feyzi. Hoş bulduk Güran. Merhabalar. Merhaba, teşekkürler. Evet, ilk 18 Ekim programı oldukça ilgi çekti. Dinleyen arkadaşlardan da hem bazı sorular aldık hem de son derece olumlu görüşler aldık. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi ilk programımızda, 18 Ekim programında mülteciler üzerine yaptığınız iki araştırmadan bahsetmiştik. Birisi Türkiye'de yapılan 5 yıl süreli, ilk 3 yılı tamamlanmıştı. İkincisi de Avrupa'da yaptığınız gene 5 yıllık bir proje ve bu projenin de ilk 2 yılı tamamlanmıştı. Evet. İtalya, Almanya ve Danimarka. İtalya ve Almanya'da araştırmada ilerlemeler kaydedilmiş vaziyette. Danimarka ise yeni başlıyor. Evet, Kanada Trent Üniversitesi'nin bu projesi de Kanada'daki bir sosyal bilimler akademisi tarafından destekleniyor. Bağımsız bir kuruluş. Raporlarını da hükümete, siyasi partilere sunuyor. Kamuoyuna da açıklıyor. Çok yakında Türkiye'deki projeyle ilgili bir kitap çıkacak. Onu da merakla bekliyoruz. Ve ara raporlarınız var. Bilmiyorum, ilk bölüme, birinci programa ilişkin bu kısa açıklamalar herhalde yeterli. Tabii. İlave etmek isteyeceğin bir şey var mı? Yok, hayır Gürhan. Evet. Tabii. Buradan devam edersek, bu tabii ki iki projenin de felsefesi üzerinde de konuşmuştuk. Evet. Orada da bilgiler almıştık. Çerçeveyi nasıl belirlediğinize ilişkin. Aslında sorulan ve biraz daha detaylandırılması istenen noktalardan birisi de bu. Biraz bu konuya zaman ayırabilir miyiz? Tabii. Yani özellikle bu çok kültürlülük konusunda getirdiğin yaklaşım meselesi ve şu anda hem Avrupa'da hem Türkiye'deki mültecilerin geleceğine ilişkin nasıl beklentilerimiz var, ne düşüncelerimiz var? Buradan başlayabilirsek çok sevinirim. Tabii Gürhan, biraz oraları açabiliriz. Şimdi birinci programda, çok kısa programın başında, bu Avrupa'da yaptığımız araştırmanın, yani vatandaş hareketleri odaklı yeni gelen mülteciler, göçmenlerle dayanışma hareketlerinin bir arka planını konuşmuştuk. Burada da o programda bahsettiğimiz gibi yaptığımız araştırmada çok kültürlülük ekseninden daha ileriye giderek birlikte yaşama kültürü, ulus devletlerde birlikte yaşama kültürü, artık çok kültürlü hale gelmiş ulus devletlerde yeni bir birlikte yaşama kültürü nasıl çıkabilir sorunsalıydı. Orada da gene birinci programda bahsettiğimiz gibi bir çok kültürlülük eleştirisi vardı bizim bu yaptığımız araştırmada. Çok kültürlülüğün önemli bir kavram olduğunu, farklılaşan toplumlarda olması gereken ama yeterli olmayan bir kavram olduğunu. Çünkü çok kültürlülüğün kimlikleri tanıdığı ama kimliklerin nasıl birlikte yaşayacağı, nasıl birbiriyle ilintiye gireceği, farklılıklarını nasıl müzakere edeceği üzerine bize çok fazla cevaplar vermediği üzerineydi. Şimdiki Avrupa örneğine geri dönersek, yani hem kıta Avrupası, işte Almanya, İtalya, Danimarka ve bir de İngiltere mesela örneğine bakarsak, iki tane baskın anlayış var bu konuda. Yani birlikte yaşama konusunda. Ülkelere göre. Ülkelere göre. Ve Avrupa genelindeki tartışmalara da baktığımız zaman. Yani artık kültürel olarak, dini olarak, sosyal olarak farklılaşan ulus devletlerde, Avrupa'da birlikte nasıl yaşanacak? Bu farklılıkların birlikteliği nasıl olacak konusunda iki temel yaklaşım var. Yani bunlardan bu iki temel yaklaşım iktidarlara bağlı olarak mı değişiyor, yoksa ülke karakterinin de etkisi var mı? Ülke karakterinin etkisi var. O da şöyle. Şimdi bunlardan bir tanesi çok kültürlülük. Yani bu yaklaşımlardan bir tanesi bize diyor ki farklılaşan, kültürel, dini, sosyal olarak farklılaşan ulus devletlerde birlikte yaşamanın koşulu çok kültürlülüktür. Ve bu çok kültürlülükte de farklılıkların tanınması ve onların yaşam alanlarının genişletilmesi üzerine politikalar uygulanmalıdır. Ve bu daha ziyade mesela baktığımız zaman Anglo-Sakson kökenli ülkelerde, mesela İngiltere'de çok uzun yıllar. Kıta Avrupa'sında da İngiltere'den farklı olmak üzere mesela Hollanda çok uzun yıllar bu çok kültürlülük kavramı üzerinden farklılıkları eritme politikası gözetti. Hollanda'nın da aslında o anlamda bir tabii sebebi var. Niye çok kültürlülük siyasetini gözettiler diye. Hollanda'da Protestan, Katolik, o dini ayrımlar üzerinden bir çok kültürlülük kavramı zaten mevcut olduğu için daha sonra gelen yabancıları da o aynı çerçevenin içerisine entegre ettiler. Halbuki Fransa, Almanya gibi büyük kıta Avrupası ülkelerinde çok kültürlülük yaklaşımı fazla kabul görmeyen yaklaşımlar. Hatta mesela Fransa'da, Almanya'da çok kültürlülük biraz hakaret kabul edilen bir kavram. Yani biz çok kültürlü ülkeler değiliz. Burada yerleşik oturmuş bir milli kültür vardır. Ve bu müzakere bu milli kültür üzerinden yapılabilir. Oradaki gördüğümüz yaklaşımda mesela Almanya ve Fransa örneğinde entegrasyon. Yeni gelenlerin entegrasyon olması, entegrasyona uğraması, göçmenlerin entegre edilmesi, mültecilerin entegre edilmesi. Şimdi entegrasyon biraz, tabii biz bu araştırmamızda onu da yapıyoruz. Entegrasyon biraz sorunlu bir kelime. Çünkü entegrasyon kelimesini kullananlar aslında asimilasyon kullanıyorlar. Yani sorduğunuz zaman entegrasyon ne demek? Yani açtığınız zaman kutuyu bunu sorduğumuz zaman, yani hem kurumsal anlamda hem siyasi anlamda bu soruyu sorduğumuz zaman entegrasyon ne anlama gelir diye çok büyük bir oranda entegrasyon asimile olma, yeni gelenlerin kendilerine ait olan kimliklerini bırakması ve yeni geldikleri toplumun kodlarıyla yeniden kimliklerini tanımaları oluyor. Ama burada biraz dürüst olmayan bir şey var bu entegrasyon, asimilasyon yaklaşımında. Çünkü bu entegrasyon hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef haline geliyor. O da şöyle oluyor. Mesela Almanya'da üçüncü jenerasyon Türk Almanlara baktığımız zaman, şimdi üçüncü jenerasyon var orada. Ve bizim bu birinci Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş. Tabii, büyümüş. Almanca konuşuyor. Hatta Almancası Türkçesinden daha iyi. Artık o toplumun ürünü olan insanlar, orada yetişmiş olan insanlar. Biz bu birinci programda konuştuğumuz gene Almanya örneklerinde çok detaylı baktıklarımız bir alanda bu üçüncü jenerasyon Türk Almanların talepleri. Şimdi onlarla konuştuğunuz zaman diyorlar ki, ya biz genelde tabii daha sosyoekonomik yeri itibariyle daha altta olan gruplara bakıp Türklerin entegrasyon problemi var diyoruz Almanya'da. Şimdi öyle bir sorun var orada. Ama mesela üniversite bitirmiş, Berlin'de yaşayan, profesyonel, Almancası şakır şakır. Yani her anlamda entegrasyon. Hatta parlamentoya girmiş. Tabii bir de onlar var. Olmuş. Tabii yani partilerin içerisinde görevli olan şu anda hakikaten çok görünürlüğü olan bir kesim bu. Ama bunlarla konuştuğunuz zaman da diyorlar ki Yani biz ne zaman kabul edileceğiz? Yani biz ne yaparsak yapalım Alman olarak kabul edilmiyoruz. Türk yani, kimliğinden Türk veya kimliğinden, Türkiye'nin kimliğinden evet. Ve mesela böyle çok biz tabii daha derinlemesine yaptığımız için bu araştırmayı anekdotlar üzerinden de bakarak mesela bir baba bana çocuğunun karnesini gösterdi bu yaptığımız araştırmada lise öğrencisi. Yani zaten Almanya'da doğmuş büyümüş. Öğretmen oraya yazmış karneye diyor ki yabancı olmasına rağmen Almancası çok güzel. Şimdi baba bana dedi ki yani bu çocuğun neresi yabancı artık? Şakır şakır Almanca konuşuyor. Bu toplumun pasaportu, ürünü. Pasaportu, Alman pasaportu. Her şeyi. Yani bunun gibi daha çok fazla örnekler var. O zaman diyorsunuz ki peki entegrasyon yani bu insanlar entegrasyonun artık olabilecek en iyi örnekleri. Ama gene olamıyorlar. Yani çünkü orada entegrasyon, asimilasyon tartışmasında dediğim şöyle çok dürüst olmayan bir tavır var. Çünkü asimilasyon konuşmaya başladığınız zaman bunun etnik ve kültürel bir yönü de var. Şimdi Almanya'daki Türkler Almanca da konuşsalar, en iyi eğitimi de alsalar, en iyi şekilde o toplumun ürününde olsa etnik olarak Alman değiller. Ve o etnik olarak Alman olmama durumu o zaten asimilasyonu baştan mümkün olmayan bir hale ve sürekli olarak ilerleyen bir hedef haline getiriyor. Şimdi bu bir problem. İkinci problem de tabii bir orada etik ve moral bir sorun var. Yani yeni elbette gelen insanlara, şimdi Türk kimliği olan bir insana sen Türkçeyi unutacaksın, konuşmayacaksın. Yahut da burada artık o Türk kimliğinden kamusal alanda var olmayacaksın demek Almanya'da. Yahut da aynı şeyi başka bir Avrupa ülkesinde. Bu etik ve moral problemleri de olan bir sorun. Ve biz işte diyoruz ki bu iki yaklaşımda problemli. Çünkü birincisinde mesela İngiltere'de de çok kültürlülük tartışmalarında Hollanda'da büyük bir oranda aynı problemi yaşadılar. Çok uzun yıllar sadece kimliklerin tanınması üzerine politikalar oluşturdukları için tecrit edilmiş cemaatler oluştu. Gettolar oluştu. Etnik gettolar oluştu. Mesela İngiltere'nin belli ufak kasabalarında tamamen kendi içerisine kapalı etnik getolar oluştu. Ve bunlar kendi içlerine kapalı kaldılar. Toplumun diğer kesimleriyle ilintiye giremediler. Ve kendi kendilerini de aslında idame ettirdiler. Ama bir yerden sonra bunların problem olduğu ortaya çıktı. Ve o zaman da işte şu bizim sorduğumuz soru, yani çok kültürlülük farklılıkların tanınması açısından önemlidir. Yani asimilasyona göre daha ileride bir durumdur. Çünkü asimilasyonda zaten olmaması gereken ve olmayacak bir şey istiyorsunuz. Dolayısıyla kişilerin sonradan gelen topluma yeni katılan kişilerin kimliğinin tanınması gereklidir. Ama o tanındıktan sonra birlikte nasıl yaşanacak sorusu için başka yerlere bakmamız lazım. Problematiği evet. Bizim bu araştırmada baktığımız. Bu aslında tabii son derece enteresan. Türkiye'li Alman üçüncü jenerasyon açısından yapılan bu tespitler özellikle son dönemde Almanya'ya giden ve sayıları da herhalde 1 milyona yaklaşan Suriyeli göçmenler açısından da çok ileriye dönük bir soruna da işaret etmesi açısından önemli tabii. Herhalde. Çok önemli çünkü şimdiki Almanya'da işte 1.2-1.3 milyona yakın şimdi bir Türk nüfusu var. Bu artık şey olan yani sayıları gayet gözle görülür olan ama çok kısa bir sürede 1 milyona yakın da Suriyeli şimdi gitti Almanya'ya. Şimdi bunların entegrasyon problemi eğer o kelimeyi tırnak içinde kullanırsak yani yeni tekrardan bir farklı grup katıldı Almanya'ya ve bunun müzakeresi nasıl olacak? Bu tabii çok önemli bir hadise. İşte biz de tam burada bu yaptığımız araştırmada yeni araştırmaya dönersek bu asimilasyon, entegrasyon ve çok kültürlülük iki şöyle ayrımından çıkıp daha farklı bir yerden bakmaya çalışıyoruz. Hem teorik olarak hem de günlük hayattaki pratiklerden işte birinci programda konuştuğumuz bu sınırsız kozmopolitlik durumu biraz ona işaret ediyor. Çünkü burada tanımlamaya çalıştığımız kişiliklerin yahut da kimliklerin tanınmasından sonraki aşama müzakere. O müzakere de aslında kimliklerin birbiriyle ilintili, birbirinden tecrit edilmiş değil, birbiriyle ilintili olduğu ve birbirlerini sürekli olarak dönüştürdüğü üzerine. Onun için de mesela üçüncü jenerasyon Türk-Almanlar aslında çok önemli bir fenomen Almanya'da. Çünkü Almanlık tanımı üzerinde yeniden talepler yapıyorlar. Bunu mesela görüyoruz. Ben 15 sene önce ilk araştırmamı yaptığım zaman Türk-Almanlar üzerine, o zaman mesela bu türden talepler yoktu. Bu jenerasyon daha bu kadar görünür değildi, bu kadar aktif değildi Alman toplumunda. Ön plana çıkmamıştı. Çıkmamıştı ve hatta ben çok iyi hatırlıyorum, gene yaptığım görüşmelerden bir tanesinde bir daha birinci jenerasyon, artık orada yaşlanmış misafir işçi olarak gitmiş Türklerden bir tanesi bana dedi ki, biz buraya geldiğimiz zaman buraya çalışmaya geldik. Öyle Almanlık malmanlık falan bir talebimiz yoktu. Zaten, geri döneceklerdi tabii, zaten. Zaten dedi, öyle bir talebimiz de olsa bize kargalar gülerdi. Evet. Öyle bir şey yoktu dedi. Ama şimdik orada büyümüş olan üçüncü jenerasyon için öyle bir talep var. Diyor ki, ben bu toplumun üyesiyim. Buraya aitim. Beni bu toplum şekillendirdi. Bu topluma ait benim taleplerim var diyor. Yani Alman olmak üzerine taleplerim var diyor. Özellikle bizim entegre olduğu varsayılan Türk-Almanlarla konuştuğun zaman onların da mesela çok ciddi şikayetleri var. Fakat günlük hayatta sürekli olarak o Alman olma durumu üzerine taleplerde bulunuyorlar. Ve bu da ister istemez Alman olmanın ne olduğunu tartışmaya açıyor. Yani bu siyasi bir durum. Tabii bu siyasi bir tavır alma. Artık üçüncü jenerasyondakiler, ben mesela İngiltere ile Almanya arasındaki fark da biraz öyle. Mesela İngiltere'deki Müslüman topluluklara bakacak olursanız çok uzun bir müddet oradaki mesela Pakistan, Bangladeş yahut da Müslüman olmayıp Hindu, Hint, oradan çünkü çok fazla sayıda göçmen gittiği için İngiltere'ye 50'lerde 60'larda. Onlar mesela İngiliz olma, İngiliz kimliğine ait olma üzerine çok fazla taleplerde bulunmadılar. Çünkü oradaki çok kültürlü politikalar biraz böyle bir rahat alan açtı ve o rahat alan içerisinde çok fazla o talepleri yapmadılar. Kendini bulabildi. Kendi komüniteleri içerisinde zaten kendi kendilerini idame ettirebiliyorlardı. Ve o anlamda da çok siyasi talepleri olmadı. Fakat Almanya'da o alan fazla açık olmadığı için oradaki üçüncü jenerasyon Türk-Almanlar direkt olarak Almanlığın tanım üzerine talepler yapmaya başladılar. Ve Almanlığı dönüştürmek üzerine talepler yapmaya başladılar. Ve şimdi mesela bunu her şeyde görüyoruz. Toronto Film Festivali'nde mesela Fatih Akın, biliyorsun, Türk-Alman, o da üçüncü jenerasyona ait çok önemli bir yönetmen. Alman yönetmen. Ve Toronto Film Festivali'nde Fatih Akın'ın filmini şey yaptıkları zaman, tanıttıkları zaman festivalin başındaki Pierce Handling, genelde pek fazla film takdim etmez Pierce Handling, çok nadir, çok büyük bir salonda Fatih Akın'ın filmini takdim ettiği zaman verdiği önemi de göstermek için, o tabii herhalde. Bir ikincisi, Almanya'nın Fassbinder'den sonraki en önemli direktörü olarak takdim ediyor Fatih Akın'ı. Şimdi orada Almanlıkla ilgili ilginç bir durum çıkıyor ortaya. Yani Fassbinder'den sonra Alman sinemasını dünyaya açan yönetmenlerden bir tanesi Türk-Alman. O zaman orada peki Alman, yani siz şimdi Fatih Akın'ı nasıl çıkartacaksınız Almanlıktan? Yani buralarda böyle o ulusal kimliklerin de biraz kendine güveni azalıyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Ve o kendine güveni azaldıkça işte bu çeperden, etraftan gelen kimlikler bunun yeniden müzakeresi üzerine taleplerde. İşte bizim de zaten bu haddini bilmez yahut da sınır tanımaz kozmopolitlik dediğimiz durum da biraz o. bu kimliklerin sürekli olarak birbirleriyle ilişkide müzakere edilmeleri. Evet, müzakere derken tabii sadece resmi oturumları kastetmiyoruz. Yani o siyasi örneklerini durumu. Örneklerini de evet. Önceki programımızda tabii. Verdiğimiz üzere işte halk arasında, evet. Komşular arasındaki ilişkinin her boyutta sürdürülmesi. Evet. Çünkü başka türlü de bu bir arada yaşama mümkün olamayacak. Ve onu da şöyle görüyoruz zaten, yani o değişmeyi. Ben 15 sene önce gene bu araştırmayı yaptığım zaman oradaki Türkler üzerine sağda değil, mesela solda da Almanya'da Almanya göçmen ülkesi değildir söylemi vardı. Bunu herkes söyle, yani burası göçmen ülkesi değildir. Gelirsin buraya tabi olursun. Evet. Esas anlayış burada bu. Yabancılar var. Yabancıların da entegre olması lazım. Asimilasyon diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Onun için yerine ama o entegrasyon kod kelime olarak asimilasyon evet. Oluyor. Evet. Onların asimile olmaları lazım. Ama onun dışında yani bunu solda da çok fazla söylenirdi. Fakat 15-20 sene yakın bir 16-17 sene geçti. Almanya'da şimdi çok ciddi bir değişim var. Şimdi artık Almanya'da mesela Almanya'nın bir göçmen toplumu olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. 16 sene önce herkes tarafından reddedilen bir durum artık Almanya'da bugün kabul edilmiş vaziyette. Şimdi bu niye önemli? Bunu kabul ettiğiniz zaman o zaman göçmenlerle, mültecilerle, farklılıklarla değişik şekilde ilişkiye giriyorsunuz. Bir defa o hiyerarşiyi ortadan kaldırmanın birinci koşulu dışarıdan gelenlerin, göçmenlerin, işte geçen programda konuştuğumuz bu koşulsuz misafirlik kavramı içerisinde bir hakları olduğunu kabul etmek. Yani sen buraya geldin. Herhangi bir hakka sahip olmadan benim kodlarıma tabi olacaksın durumundan biz artık bir göç ülkesiyiz. Dışarıdan gelen insanlarla yeniden konuşarak birlikteliği tanımlayacağız durumu ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu aşırı sağcılar dışındaki bütün siyasi akımlar içinde ifade edebilir miyiz? Evet. Bu yaklaşıma. Bu yaklaşım, yani şimdi tabii bu yaklaşımın aşırı sağa bir katkısı oluyor çünkü tabii, kuvvetlendiriyor. Toplumun genel eğilimi bu yönde olunca bu tabii aşırı sağda bir o ateşe odun atmış gibi oluyor. Yani Almanya'da işte Alman kimliğimiz kayboluyor. Yahut da Alman kimliğini yeniden tanımlamayı reddetme. Bu tabii aşırı sağın yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu yani tabii. O ikili bir şey var burada. Proses var tabii. O anlamda önemli. Ama dediğim gibi Almanya'da 15-16 sene öncesine göre hem sol hem de Hristiyan demokratlar ve daha yerel düzeyde. Çünkü senin de bildiğin gibi Almanya'da bir federal bir de yerel. Yani her evet. Bölgenin, eyaletin kendi politikaları yerelinde var. Son derece kuvvetli olduğu. Çok kuvvetli ve aslında tabii bu siyasetlerin, bu politikaların büyük bir çoğu da zaten yerelde karar veriliyor. Yerelde artık bunun büyük bir şeyde kabul gördü. Ve aslında tabii yani burada da gene parantez açıp bir şey daha söylememiz lazım. Almanya gene özelinde baktığımız zaman ama bunu biraz da genelleme yapabiliriz başka yere de. Bu aşırı sağın yükseldiği yerler zaten farklılığın fazla olmadığı yerler. Yani mesela Almanya'da en fazla aşırı sağın mesafe kaydettiği yerler eski Doğu Almanya bölgeleri ve eski Doğu Almanya bölgelerinde. O da enteresan değil mi? Evet, yani fazla miktarda evet. Şey yaşamıyor. Tırnak içinde sosyalist yaşamıyor. Bir yapıdan. Evet, oradan evet. Gelip ama tabii orada o ekonomik problemlerin yarattığı, kendilerinin biraz dışlanmışlığı, yabancı düşmanlığı olarak ortaya çok çıkıyor. Çok benzer ama durum tabii. Günlük hayatta bu işte bahsettiğimiz mikro iletişimler tabii oralarda olmuyor. Mesela yine Çek Cumhuriyeti ilginç bir vakadır Avrupa'da. Müslüman düşmanlığının en fazla olduğu yahut da İslamofobiyanın en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi Çek Cumhuriyeti. Ama baktığın zaman çok az Müslüman yaşıyor. Yani hemen hemen yok gibi. Yok gibi. Olmayan bir şeyden bir şey karşıtlık var, korku var. karşı çıkartıyorlar. O da işte bize şunu gösteriyor. O günlük hayattaki müzakereler, mikro düzeydeki müzakereler aslında dönüştürüyor toplumları. Ve bu mikro müzakerelerin, o siyasetin, günlük hayat siyaseti dediğimiz, bazen aslında biz siyaset bilimcilerin çok fazla önem vermediği, daha makro bakıp buradaki o mikro günlük hayattaki siyasetin kurumları, insanları, normları, algıları nasıl dönüştürdüğüne çok fazla bakmadığımız alanlar aslında önemli. Çünkü değişme oradan geliyor. Bazen o alttan geliyor. Mesela Almanya'da benim gördüğümde olan o alttan gelen ivme şu anda daha kurumlara, siyasi partilere yavaş yavaş baskı yapıp onları dönüştürmesi yolunda. Bu sivil toplumun da önemli bir etkisini çok, gösteriyor aslında. Çok önemli etkisini evet. gösteriyor. Genel sivil toplum kuruluşlarının tabii, çabaları, tabii. projeleri. Projeleri. Almanya bağlamında tabii gene Almanya'nın çok özel bir durum var. Onun için tabii bu ülkelere ve bu, zaten Avrupa'yı konuşurken Avrupa genelinde çok da genellemeler yapmamamız lazım. Çünkü herhalde. Farklı ülkelerde, farklı bölgelerde çok farklı gelenekler var. İşte İtalya bunlar, örneğini İtalya birinci örneğini, programda konuşmuştuk. Evet, onu da Riyadza konuştuk. Tabii, kasabası. Tabii. Mesela Almanya örneğinde Almanya'da da korporatist de bir yapı olduğu için mesela sivil toplum örgütleri, vakıflar ve endüstri arasında da çok yakın ilişkiler var. Mesela baktığınız zaman entegrasyon ya da göçmenlerle ilgili araştırmaları yapan, onlarla ilgili siyaset üreten, politika üreten think tankler, düşünce kuruluşlarının mutlaka endüstriyel örgütlerle, büyük konglomeralarla ilişkileri var. Çünkü orada böyle bir siyaset, endüstri, sivil toplum, yani o ekonomik yapıda yerel yönetimler daha bir korporatist yapı olduğu için geçişmeler söz konusu ve bu sivil toplumda günlük hayattaki değişme yukarıya doğru çıkabiliyor, kanallar var. Yani o mesela düşünce en önemlisi de çok bu önemli tabii. bir şey. Evet, kanalların yani açık olması. Kanallar açık. Mesela o günlük hayattaki bazen olabilir. Mesela günlük hayattaki bu mikro tartışmalar şeye de yol açabilir. Tansiyonlara da yol açabilir. Açıyor da zaten. Çatışmalar çıkabilir. Bunlar da çıkıyor zaten. Yani bunlar olmuyor değil. Fakat Almanya'da ilginç bir şekilde o günlük hayattaki siyaset, işte bu düşünce kuruluşları, think tankler, farklı sivil toplum örgütleriyle farklı yerlere kanalize edilip aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bir şey var. Geçiş var. Bu çok önemli. Şimdi mesela Fransa'yı alın. Fransa'da Almanya gibi aslında bir göçmen ülkesi. Tabii. Ama Fransa'da hala bunun çok kuvvetli bir reddi var. Fransa'da asla Fransa'nın bir göçmen ülkesi olduğunu kabul etmeme ve bütün siyaseti bunun üzerine kurma ve asimilasyon, çok ciddi bir asimilasyon talebiyle götüren bir ülke ve çok ciddi de sosyal problemler olan bir yer. Mesela Paris'in 15 dakika dışına çıktığınız zaman banliyölere geldiğinizde getolara ulaşıyorsunuz. Ve oralardaki dışlanmışlık, marjinalizasyon son derece ciddi boyutlarda. Ve Fransız sistemi bununla ilgili bir fikir üretemiyor. Hala bir fikir üretemiyor. Üretememesinin nedeni de işte bu Almanya'daki bizim gördüğümüz çok derin ve katmanlı sivil toplum, siyaset, sivil toplum örgütleri, yerel örgütler, belediyeler, bunlar arasındaki bu girift şeylerin, geçişlerin, kanalların açık olmaması. Evet, aslında bu kanalları da açık tutacak olanlar tam da sıraladıkların evet. Yerel yönetimler, sivil toplum evet. kuruluşları. Evet. Evet, şimdi burada bir küçük ara verelim, bir tamam. müzik parçası tamam. dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. İkinci tabii. bölüme geçeceğiz. Tabii. Screw-top lid. I fingered the She said, can't go into the woods without them. I smiled at her and laughed. And I kept them dry. And as long as there were six, I'd be fine. And as long as there were five matches in that jar. On the memory of her smile. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban, Kagınada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi ve kendisiyle mülteciler üzerine yaptığı araştırmaları konuşmaya devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde aslında bu işin ne kadar da zor olduğunu anlıyoruz. Bizim Altın Saatler programı hep böyle acil durumlara ilişkindir. Tabii. Tabii burada çok uzun vadeli, uzun süreli sorunlardan bahsettik ve bunların nasıl düzeltilebileceği, hatta tedavi edilebileceği tabii üzerine. Çünkü bu bir anlamda da tedavi süreci herhalde. Evet, yani buradan hareketle birçok farklılığa rağmen çok kültürlülüğün nasıl mümkün olabileceği sorusu, evet, özellikle Avrupa'daki ve göçmen kabul eden ülkelerdeki, Türkiye dahil olmak üzere, önünde önemli bir sorun. Evet. Bu anlamda bu yapılan araştırmanın da büyük bir desteği, katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi kalan süremiz içinde hem Türkiye'den hem Danimarka'dan hem de birinci bölümde eksik bıraktığımız hususlardan bahsedebiliriz. Tabii. Söz sendedir. Tabii. Buna geçmeden önce hemen çok kısa bu çaldığımız parçayla evet, ilgili de. Onu unuttum bak, evet, çok haklısın. Onu da gene bu sefer özel seçtik. Geçen sefer gibi bu dinlediğimiz parça da Tragically Hip grubu, Kanadalı Tragically Hip grubu, Türkiye'de de çok iyi bilinen bir grup. Onun baş solisti Gord Downie geçtiğimiz günlerde kansere yenik düştü ve öldü. Kanada tabii çok bilinen bir sanatçı, fakat sanatçı kişiliğinin ötesinde de Kanada toplumunun vicdanı olan bir isimdi Gord Downie. Ve hayatının son yıllarında kanserle boğuşmasına rağmen, hastalıkla boğuşurken aynı zamanda da Kanada'daki yerlilere yapılan haksızlığın telafi edilmesi konusuna da kendini adamıştı ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Kampanyalar ve Kanada toplumuyla yerlilerin yeniden uzlaşması ve yapılanlardan özür dilenmesi üzerine çok çalışmaları olan bir insan da en son bir albüm, ölmeden önce bir albüm çıkarttı, Secret Path diye. Ve bu albümden zaten bizim dinlediğimiz şarkı da Seven Matches diye bir şarkı ve onu Connie Vanjack diye bir yerli kişiye adadı. Onunla çok kısa anlatayım hikayesini. Lütfen. 1950'lerde Kanada'da residential school denen bir hadise vardı. Bunlar yatılı okullar. Ve Kanada hükümeti yerli şeylerden, kasabalardan çocukları toplayıp annelerinden babalarından ayırıp kilise şeysiyle yoluyla çocukları okullara tam bir asimilasyon. Asimilasyon, evet. Ve onları tamamen kimliklerini unutturma ve yeniden bir insan yaratma projesiydi bu. Ve çok büyük travmalar yarattı. Çok büyük sosyal problemlere yol açtı. Ve iki jenerasyonu yok etti. Çok ciddi şeyler oldu. Ve bu Connie Vanjack, bu albümü adadığı yerli, de bir çocuk oradaki 9 yaşındaki bir çocuğun oradan kaçıp bu residential school'lardan, bu okullardan birinden kaçıp 1000 küsur kilometre yolu giderek tekrar evini dönüp yurduna dönmesi. Yurduna dönmesi neredeyse böyle bir mitik bir şeysi vardır ve benim ders verdiğim Trent Üniversitesi'nde de en büyük amfilerinden bir tanesinin de ismi Connie Vanjack. Amfisidir. Ve Gord Downie de bunu bu albümü Connie Vanjack'e adayarak aslında asimilasyon politikalarının ne kadar hem etik hem moral hem de ne kadar iki tarafı da, yani sadece yerli toplumu değil Kanada toplumunu da aslında ne kadar zedeleyici ve yaralayıcı siyasetler olduğunu anlatmaya çalıştı bu albümde. Onun için bu konuştuğumuz konulara uygun düşer diye hem de Gord Downie'ye bir selam olsun. Selam olsun. Merhaba diye. Evet, burada. merhaba günaydın diyelim diye. Evet, öyle bir seçim yaptık. Evet. Çok da yerinde oldu. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi gene nereden başlayalım? Şimdi en son aradan önce işte bu müzakere olayını konuşmuştuk. Yani Almanya'da nasıl bu farklılıkların ortaya çıktığını. Şimdi istersen biraz mesela kısaca Türkiye ile ilgili konuşalım. Çünkü şimdi Türkiye'de de baktığımız zaman aslında biz bu sorundan uzak değiliz. Son 4-5 sene içerisinde 3 milyon Suriyeli geldi Türkiye'ye. Evet, önce misafir dedik. Önce misafir dedik. Sonra geçici koruma dedik. Evet. Ve hala geçici koruma diyoruz şu tabii anda. Ve dinleyicilerimizin bir gün gideceklerini düşünüyoruz herhalde. Düşünüyoruz. Evet. Ama bizim görebildiğimiz çok büyük bir çoğunluğunun belki de aslında gidemeyecek olduğu. Çünkü artık şehirlerde, hemen hemen her şehirde bir Suriyeli varlığını gözlemliyoruz. Evet. Ve Suriye normale dönse bile yeniden kentlerin inşa edilmesi, yıkılmış, yakılmış kentlerin yeniden toparlanması çok uzun bir dönem alacak. Hele ki ekonomiyi de düşünürsek alacak. Uzun bir zaman yani. Uzun bir zaman. Evet. Bir belli miktarda bir tabii insan geri dönecektir ama muhakkak bu 3 milyonun içerisinde önemli sayıda kalacak. Türkiye'de yaşayacaklar. Şimdi biz dinleyicilerimiz için aslında tabii biliyor, yani çoğu dinleyicimiz bunu biliyor olabilir ama Suriyelilerin Türkiye'de bir legal tabii şöyle bir durumları var. Senin de dediğin gibi çoğu geçici koruma altında olduğu için şu anda onlarla ilgili en büyük problemlerden bir tanesi ileriye dönük belirsizlik. Çünkü Türkiye Birleşmiş Milletler Mülteci Konvansiyonu'nu imzalamasına rağmen bir çekinceyle imzalamıştı biliyorsun imzaladığı zaman. Ve bu çekincede de Türkiye'nin doğusundan gelenlere mülteci statüsü vermeme çekincesi vardı ve o çekince hala mevcut. Evet. Öyle olduğu için de Türkiye Suriyeli gelen çok sayıdaki Suriyeli mültecilerin legal durumunu geçici koruma kategorisi altında işleme soktu. Geçici koruma tabii Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir kategori. Bunu Avrupa ülkeleri de kullanıyorlar. Ama geçici korumanın Türkiye'nin çekincesinden dolayı şöyle bir uzun dönemli problemi var Suriyeliler için. uzun vadede bunun bu statünün kalıcı bir statüye dönmesi imkanı yok. Yok. Yahut da tanımlanmış bir prosedür üzerinden yok. Öyle olduğu için de tabii bu Suriyelilerin hayatlarında çok büyük belirsizlikler yaratıyor. Biz mesela bu şeye bakıyoruz. Bu birinci araştırmada, ilk programda konuştuğumuz Suriyelilerle ilgili araştırmada da ona bakıyoruz. Mesela bu legal statü çok büyük belirsizlik yaratıyor. Hatta bu tedirginlik de tabii hemen ülkeden batıya doğru gitme. Bir yeni göçü tetikliyor. O tetikliyor çünkü özellikle orta sınıf eğitimli, geleceğe dair hedefleri olan Suriyeliler için bu çok zor bir durum. Bir an evvel hayatlarını kurmak istiyorlar. Şimdi son bir senede orada bir değişiklik var. Yani Türkiye'de de bunun tanınması, buna yönelik vatandaşlık işlemleriyle ilgili değişiklik var ama hala tabii bu bir prosedür üzerinden olmuyor. Öyle olmayınca da tabii böyle günlük hayatın içerisinde organik olarak Suriyeliler var oluyorlar Türkiye'de. Şimdi tabii bizim karşılaşacağımız sorun bu 3 milyon insanın Türk toplumu içerisinde nasıl yaşayacağı. Biz bu konuda da çok iyi deneyimleri olan bir toplum değiliz. Yani misafirperverlik konusunda çok iyiyiz. Hakikaten yani o günlük hayatta olan bir şey ama gene birinci programda konuştuğumuz gibi klasik anlamdaki misafirperverlik belli bir süre sonra problemli olmaya başlıyor. Çünkü bir hiyerarşi üzerinden bakmaya başlıyoruz Suriyelilere. Yani, ve bunun da bir hak olarak görülüyor. Tabii. Evet. Yani Suriyelilerin burada olduğu, niye olduğu, olmaması gerektiği. Irak Savaşı sonrası olan göçte de aynı problemler çıkmamış mıydı? Evet, aynı problemler. Ve bu şu anda çok fazla kafa yormadığımız bir sorun. Ama benim, yani yanlış olabilirim, beni düzelt. Ama benim bildiğim kadarıyla bu miktarda büyük bir insan hareketi Türkiye'ye 1990'lardaki Bulgaristan'daki Türklerin gelmesiydi. O zaman da büyük miktarda bir sayı gelmişti ama onun dışında Türkiye ama bu kadar böyle bir rakama ulaşmamıştı. Tabii. Ben de hatırlamıyorum ne bir kadar de tabii olduğunu ama. O gelenler daha Türk kimliğiyle ve Türkçe konuşarak geldikleri için orada farklılık üzerinden çok fazla tansiyon çıkmamıştı ama şimdi Suriyelilerle bir kısmının da geri döndüğünü unutmayalım. Döndü değil mi? Evet bir kısmı da döndü. Evet. Ama burada şimdi Suriyelilerle ilgili olarak farklı bir, belki farklı bir din değil ama farklı bir lisan var. Farklı bir kültür var ve o kültürün Türkiye içerisinde nasıl tanınacağı, yani şimdi biz mesela Suriyelilerden asimile olmalarını mı isteyeceğiz? Yani bir jenerasyon sonra artık Suriyelilik kavramının olmaması gerektiğini mi söyleyeceğiz? Ortadan kalktığı yahut da bunu farklı mı düşüneceğiz? Yani biz mesela hiç bitmeyen Kürt sorununa baktığımız zaman yani asimilasyon politikaların bizi çok fazla bir yere getirmediğini gördük tabii. Hala da yaşıyoruz Türkiye'de. Mesela bu Suriyeliler konusunda bunu nasıl yaşayacağız? Burada tabii Avrupa'ya göre henüz daha çok fazla kafa yormuyoruz. Evet. Biraz daha sanki bu sorunu görmez, kendi kendine belki de bu sorun yok olup gidecekmiş. Bir gün kalkacakmışız ve bu artık olmayacakmış gibi. Evet, işte geçici koruma kalktığı zaman problem de kalkacak diye düşünülüyor. Nerelerde ama yapıyorsunuz bu araştırmayı? Şimdi bu araştırmayı büyük bir çoğunlukla İstanbul ve Gaziantep'te yaptık. Gaziantep çok yoğun oldu. İstanbul'da çok keza. İstanbul'da tabii keza. İzmir'de de var. İzmir ama daha ufak ölçekte. Ve dediğim gibi bizim tabii bu araştırma, her iki araştırma da biraz çok fazla vakit alan araştırmalar. Çünkü metodolojisi itibariyle sadece istatistiksel rakamlara değil çok derinlikli görüşmeler yaptığımız için vakit harcayıp çok uzun süreler gerektiren araştırmalar. Onun için tabii yavaş ilerliyor. Fakat o uzun ve derinlikli görüşmelerde büyük rakamların, istatistiksel rakamların kaçırdığı detayları yakalayabiliyoruz. Onlar önemli tabii. Ama şunu da söyleyebilirim. Yani olumlu olarak bakarsak, hani bu olumsuz şu andaki Türkiye'deki durumun ileride yaratacağı problemleri konuştuk. Ama Avrupa'dakine benzer vatandaş inisiyatifleri, alttan gelen hareketler kısıtlı da olsa Türkiye'de var. Bu çok mutluluk verici tabii. Bu önemli bir şey. Yani Suriyelilerle birlikte yaşama sorunsalını düşünen, mesela Gaziantep'te bizim çok incelemesine baktığımız mesela bir Kırkayak Kültür Sanat Merkezi var. Kırkayak çok uzun zamandan beri Gaziantep'te olan bir kültür sanat merkezi ama son yıllarda kapılarını Suriyelilere de açmışlar. Suriyeli sanatçılar, öğrenciler ve onlar burayı bir açık mekan olarak tanımlıyorlar. Yani bu kapıdan geldikten sonra burada hep beraber çalışırız, yaparız sanat faaliyetleri. Yani Suriyelilik artık fark etmez ve o tabii Suriyeliler için çok önemli. Günlük hayatta ayrımcılığa tabi olan, sürekli olarak Suriyeli olduğunu hisseden, resmi dairelerde problem yaşayan insanların birden bir kapıdan içeri girip aynı eşit göz hizasında birlikte iş yapabilmeleri çok önemli bir şey. Son derece önemli. Bu son derece önemli bir şey ve hakikaten orada bir nefes alma alanı açıyor ve baktığımız zaman da yani o Almanya'da yahut da işte İtalya'da ki felsefelerin burada da aynı. Mesela Kırkayağı tanımlayan felsefe olduğunu görüyoruz. O da biraz bize şunu söylüyor. Yani çok genelleme yapmayalım. Fakat belli konularda yani bu birlikte yaşama konusunda biraz da bazı evrensel tavırlar var. Evet. Yani onu Almanya'da da görebiliyorsunuz. Türkiye'de de görebiliyorsunuz. İtalya'da da görebiliyorsunuz. Doğru koşullar olduğu zaman bu tavırlar çıkabiliyor ortaya. Evet. Açık Radyo'da da bir programımız var biliyorsun. Şenay arkadaşımızın gerçekleştirdiği. Evet. Tabii. Onların aynı zamanda evet. Suriyelilerle yürüttükleri evet. Hamiş evet. de yürüttükleri tabii. çalışmalar tabii. Hamiş var. Hamiş buna örneklerden bir tanesidir evet. mesela. Güzel, aynı, iyi örneklerden, iyi örneklerden bir tanesidir mesela. Hamiş de aynı şekilde Suriyelilerle eşitlik üzerine, birliktelik üzerine çok İyi çalışmalar yapan ve Şenay da bu konuda çok önemli çalışmalar yapan birisidir. Mesela gene aynı şekilde Ok Meydanı Kültür Dayanışma Derneği, onlarla da tanışma şansımız oldu. Onlar da mesela bir kadın mutfağı yapıyorlar Ok Meydanı'nda ve o da yani tamamen kendi cemaatlerinin oradaki mahallenin sorunlarıyla başlayan bir dernek. Suriyelilerin oraya gelmesiyle birlikte bu dernektekilerin şimdilik artık bizim mahallemizde yeni insanlar var ve bunlarla birlikte yaşayacağız. Bu birlikteliği nasıl düşünelim? Sorunsalından çıkmış bir örnek. Ve orada çok başarılı bir şekilde, son derece başarılı bir şekilde Suriyeli gelen, yeni gelenleri kendi mahallelerine entegre edip bir birlikte yaşama pratiği çıkarmış durumdalar. Ve baktığınız zaman mesela diğer yerlere göre çok az gerilim var. Bu bahsettiğimiz yerde mesela Ok Meydanı'ndaki evet. Ok Meydanı Kültür enteresan bir olan bir başka evet. nokta da şu yani Ok Meydanı sonuç olarak yoksul diyebileceğimiz, evet, bilemedin tabii. hadi evet. Orta halli diyebileceğimiz evet. insanların evet. yaşadıkları evet. bir evet. semt. Onların böyle bir inisiyatif geliştirmeleri de evet. Son derece öğretici. Tabii. Çok öğretici evet. ve çok da umut verici. Evet. Çünkü benim görüştüğüm Ok Meydanı Kültür, pardon Ok Meydanı Sosyal Dayanışma Derneği'ndeki arkadaşımız Umut Bey ve çok güzel tanımladı bunu ve dedi ki yani yeni bir komşuluk kültürü yaratmak zorundayız biz burada dedi. Ve biz ilk Suriyeliler geldikleri zaman mahallemizde bir tavır oluştu. Yani biz şimdi her işimiz bitti, nasıl zaten kendi kendimizi zor idare ediyoruz. Suriyelilerle bir de onlarla mı uğraşacağız? Bir de onlarla mı uğraşacağız? Yahut da mesela bu hükümetin inisiyatifi olduğu için Suriyelileri getirmek, hükümet getirdi. Hükümet bundan uğraşsın. Ama biz dedi, Umut Bey dedi ki dedi, hayır biz insan olarak böyle bir şey söyleyemeyiz. Bu insanlar artık burada birlikte yaşayacağız. Bizim sorumluluğumuz var. Ve bu sorumluluğumuz çerçevesinde yeniden onları da mahallemize dahil edeceğiz. Ve orada da mesela işte İtalya örneğinde olduğu gibi mahallede gerilim yok Suriyelilerle. Evet. Ki ok meydanında bir sürü derdi tabii, var. Kentsel dönüşüm çok problemi. Var. Tabii, çok nitekim var. Ok meydanı sosyal dayanışma derneği bu konularla da ilgilenen. Zaten öyle başlamışlar. Öyle. Yani kentsel dönüşümle başlayıp ama Suriyelilere de kucak açarak. Ve bakıyorsunuz mesela oradaki mahalleliyle Suriyeliler arasında bir başka yerlerde gördüğümüz gerilim yok. Bu da işte aslında bize liderliğin ne kadar gene önemli olduğunu gösteriyor. İlk problemde, evet, bir sivil toplum kuruluşu çıkıyor ve mahalleye liderlik son derece yapıyor. Doğru bir yaklaşımla. Evet. Ve ama liderliğin ötesinde kendi kısıtlı imkanları içerisinde olanaklar yaratıyor. Mesela şimdi işte bu kadın mutfağı. Nasıl bir mutfak bu? Burası şimdiki kadın mutfağı bağışlarla oluşturulmuş bir mutfak. Bitirme aşamasındalar. Burada Suriyeli kadınlar, oradaki mahalleli kadınlar birlikte yemek yapacaklar. Zaten ilk başta ufak reçeller yaparak başlamışlar. Onları İstanbul'un belli yerlerinde satıyorlar. Şimdi bu mutfakta da gene mülteci kadınlar, Suriyeli kadınlar dahil edilerek daha geniş plana yayacaklar bunu. Ama burada da gene İtalya örneğinde gördüğümüz gibi yapılan projelerin hiçbirinde mahalleli halkını da dışlamıyor. Yani orada aksine katıyor. Katıyor. O da çok önemli bir şey oluyor. Çünkü yapılanın aslında sadece mülteci yahut da mahalleli değil, oradaki herkese ait olduğu prensibi üzerinden gidiyor. Onu da yaptığınız zaman aynı İtalya Riyadsi örneğinde gördüğümüz gibi oradaki yerel halkın şikayetlerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Huzursuzlukları kaldırmış oluyorsunuz. Onun üzerinde de gene o geçen programda gene konuştuğumuz üçüncü aşama günlük yaşama pratikleri oluyor. Yani birlikte günlük hayatın içerisindeki vakit geçirmeler, zamanlar. Yani Almanya'da gördüğümüz örneklerin bir başka türlüsünü de burada görmüş oluyoruz. Aslında dinleyicilerimiz Gaziantep'teki Kırkayak Kültür Sanat Merkezi'nin internet adresinde bütün faaliyetlerini görebilirler. Evet. Kırkayak.org adresinde. Evet. Evet. Ok Meydanı Sosyal Dayanışma Derneği'nin ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ise Facebook sayfası var. Evet. Mahallede Dayanışma ve Paylaşım başlığıyla görüyoruz sayfayı. Evet. Renkli bir sayfa. Onu da dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Evet. Evet. Bunların tabii Türkiye'de yaygınlaşması çok önemli. Son derece önemli. Son dakikalarımız içinde kısaca bir de Danimarka'dan bahsedelim. Daha yeni başlamış bir çalışma. Evet. Danimarka araştırmanın Danimarka kısmına bu yaz başladık. Danimarka'da da aslında tabii çok konuşamadık. Yani bu araştırmanın bir şeyinde dalında da mülteciler bağlamındaki kültür ve sanat faaliyetlerine bakıyoruz. Yani sanat organizasyonları mültecileri nasıl dahil edip buradan bir görünürlük, mültecilerin toplum içerisindeki görünürlüğünü nasıl arttırıyor? Mesela Almanya'da Berlin'de Gorki Tiyatrosu. Bunlarla ilgili çok önemli şeyler. Gorki Tiyatrosu, Gorki öyle tiyatrosu. Mi? Evet. Yani mültecileri dahil ederek onların toplum içerisindeki görünür olma durumlarına çok önemli katkılar yapıyor. Danimarka'da da bu türden faaliyetler var. Özellikle Kopenhag'da. Biz şimdilik onunla başladık. Bir mülteci sanat diye Danimarka'nın gözle görülür yerlerinde mülteci sanatçıları görünür yapmak. Bir ikincisi de Danimarkalı olmanın yüz hali diye bir proje yapılmış Kopenhag'da. Gene bir sanatçı tarafından bu organize edilen devasa boyutta posterler, böyle dört köşeli posterlerde Danimarkalı ama farklı kökenden olan insanların Danimarkalı olma hikayesi anlatılıyor. Ve şehrin merkezi yerlerinde bunlar konulmuş. Mesela belediye alanının ortasında ama orta sınıfın yaşadığı yerlerde nereye giderseniz gidin Danimarkalı olmanın yüz hali diye bunu şehrin her tarafında görebiliyorsunuz. Ve o da insanlara Danimarkalı olmanın sadece belli bir etnik tanıma değil çok farklı anlayışlara dayandığını gösteriyor ve aynen Almanya'da olduğu gibi o katı etnik kimliği kırıp onu dönüştürmeye yönelik. Danimarka'da bu projelere bakıyoruz ama tabii Danimarka kısmı devam ediyor hala. Evet, bildiğimiz evet. Danimarka'da, Kopenhag'da mahalle inisiyatifleri de var. Evet, var. Onlardan da artık bir başka programımızda evet, bahsederiz. İnşallah. Evet, Kanada'ya dönüyorsun. Evet. Büyük ihtimalle ne zaman geliyoruz? Çok 2018 sık, tabii, mi? Yok tabii 2018 deyince ben aman o kadar değil ama tabii şurada 2 ay kaldı. Evet. Evet ben de birlikte araştırma yaptığımız arkadaşlar da çok sık gidip geliyoruz. Herhalde Mart ayında gene dönmüş olacağım. Evet. Bu programın üçüncüsünü de Mart ayında evet, yapıp yeni bilgileri yeni bilgilerle belki o zaman yaparız. Almak evet. isteriz. Evet. Feyzi sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok enteresan bilgiler aldık. Önemli bilgiler aldık. Ediyorum. Tabii Türkiye'deki 3 milyon göçmen Suriyeli açısından da son derece iyi bilgiler ve haberler bunlar. Çok çok teşekkürler. Sağ ben olasın. Teşekkür Size ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban idi. Kendisiyle ikinci programımızı gerçekleştirdik. Mülteciler üzerine yapılan araştırmalardan bahsettik. Kanada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Feyzi Baban arkadaşımızla. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.